پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے تو کیا اس میں بھی فصل کے لیے کوئی نیکی کی دعوت ہے؟ یہ میرے ذہن میں آئی تھی بات کہ درود شریف اذان کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اذان سے پہلے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں تو لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ غالباً سبھی کو پتا ہے. اذان کے بعد درود شریف اور دعا دونوں منصوص ہیں، درود شریف اور دعا دونوں منصوص ہیں احادیث مبارکہ میں، ان کے فضائل آئے ہوئے، شفاعت کی بھی اشارت ہے. تو اذان کے بعد اول تو درود شریف اور دعا پڑھنے کا رواج نہیں ہے، جو منصوص ہے وہ تو پڑھنے کا رواج کہیں بھی نہیں ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو برس برس سے الحمدللہ یہ درود شریف اور دعا اذان کے بعد پڑھنے کا رواج ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں فصل کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب لوگوں کو شبہات کی صورت بنے گی، لیکن چونکہ یہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے اور اذان جب ختم ہو گئی تو یہ بچہ بھی سمجھتا ہے، اب فی الحال تو سب سمجھتے ہیں کہ اذان ختم ہو گئی، اب پھر درود شریف پڑھے دعا پڑھے تو یہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں بظاہر فصل کی ضرورت محسوس نہ ہو. پر اگر بالفصل شروع میں بھی اذان اور درود پاک اور اذان کے درمیان کو فصل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ مشورتن ارشاد فرمایا، کوئی حکم شرعی نہیں لگایا کہ جو نہیں فصل کرے گا اس کے لیے کلا کلا گناہ ہے، ایسا کچھ نہیں. مزید یہ کہ اذان کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ اذان کی طرح اس کی لئے نہیں ہوتی، سر میں فرق ہوتا ہے. جیسے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس طرح وہ ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اذان کیا بھی ایک مخصوص ترنم ہے اور باقاعدہ آواز کو وہ لئے بنا کر کھینچ کر اذان دی جاتی ہے. اور اذان جب ختم ہو گئی تو اب ترنم بدل جاتا ہے، آواز کا انداز جدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے اذان کا آخری کلمہ تو اب انداز جب بدل گیا تو فصل کی ضرورت پوری ہو گئی، تو یوں بھی فصل کی ضرورت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.